نستعد وكده. سورة النساء سلو نوی نمبر آیات دے دو سورة النساء پینزم پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا سورة النساء کے خلاصہ و مقصد د سورې نساء پدې کې هغه امور ذکر کړي چې پاغه اصلاح د معاشره راتلا او سورۃ پدری حسابانه تقسیمو اوله حصہ کې او پنځو سیاتونو پای کې شپږ احکامو بین الرعیت د خلق ترمنزا دوی میسا اتا پنزو سمایات نشورو و یو سل پینزه دیر سمایاتا پوری او پده که اتا احکام ذکر که بین الرعی و رعیت د خلکو د بادشاہ د مشران و ترمینزا پائی که منگا سلور احکام بیان کریو یو داو چ امیرانو بادشاہانو عمراو ته حکم دے ان تعد الامانات الی اهلها چ تاسو خلقو ته داغه حقونه پورا کړئ دویم حکم رعیت تو یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول دا الله او پیغمبر تابعداری وکئ او پاغه باندې تنویر او روشنایی وا چار وخت به د الله د دین د پاره تابع او تابعدار به کزان لې او کړه جماعت سره او دریم قانون دا او دریم حکم دا او چې د الله د رضا د پاره با د کفار سره جهاد کوي جنگيږي با فل یقاتل فی سبیل الله او سلورم داو چه احتیاط کوا چه جنگ کے مومن دا نمل نشی او که خب خطائے مرشو نو داغی بیا دیت مسئلہ بیان کرے وا که پا قص باندے دے ملکو نو داغا پینزہ دفعے پاغلو گولے وے یو دا چه جہنم ایزے دے دویم ہمیشوالے دریم غوسا سلورم لعنت او پینزم عذاب لوے دا سلور حکمونه د معاشره د پاره بیان شو د اصلاح د دې زینا پنځم حکم دی اصلاح النیت چې کله یو کار کې کو د دنیا یو کو د دینی نو پای کې با د نیت خیال ساتي ولیکه کله نیت غلط شو نو چر یا کار نه چلیږي هغه د دنیا ولې نه معمولی دی پزړه کې سخیالات غلط رال نیت دی غلط شو نو آغا کار سمې نه خوري کاغذ ملګرو سره یې د شرکاو سره یې کاغذ ځان لې خوني دی غلط دی کاغذ الله ز پاره یې نو آغا نه چریږي دیو جنا حدیث کې راځي انما الاعمال بالنیات د اعمالو دارومدار حکم ثواب هغه پس کېږي په نیتونو باندې راځي کنه دې داو چې زمارب زمانه رضا شي لټول مخلوق به خفه شي د الله د رضا کولو کوشش کوا او کو نیت دای چې زم مخلوق خوشاله کم او زمانه نموشي ماته شاباسه ملاوي شي ماته دولت ملاوي شي ما غرض غرض دنیا حصول وی نو یا ساتن نه دی غلط شو بیا د الله نه د اخر تمامه کو دا غي د کامیابی نو نیت کوشش پکار دے الله دې زمنګ نیتو نسی کی دی وجنا هر کتاب چې شروع کوي د احادیث نو لومبه فار احادیث دو باندې شروع کوي لومبه احادیث رولی انما الاعمال بالنیات امام بخاری دا غنه شروع کوي او چې کلا نور احادیث کتابونه اکثر په دې باندې شروع کوي انما الاعمال بالنیات نو کومنګم د دین یو کار کو یو شعبه باندې د دین زو په کار چې موږ د نیت ډیر خیال ساتو نن سبا د نیتونو اکثر نقصان راځي نو چې نیت غلط شو نو ارس غلط شو بیا د چا دنیایي اغراض وي د چا نور مقاصد وي د الله د رضا کولو د پاره مقصد هغه ډیر کم وي دې زینا نیت صحیح کول چې مجاهد جهاد خوکه خو نیت صحیح کا سنه چې ملوم شي او خلک وي شهید شي او نیت دی غلط دی نو ګره بیا پلاسن راځي حالان کې جهاد دا یو ډېر لوی شوبه د دین او الله په دې ډېر خوشاليږي یو کس راغی د پیغمبر پاک نه ته پوښت کوي ايو العمل افضل پیغمبره کوم یو عمل ډېر بهتر دی نو په یو روایت کې راځي الجهاد فی سبیل الله دا الله په دین کې جهاد کول دا ډېر لوی عمل دی او کدا الله ته پاره ا حدیث کې چرآجی چې د جهنم اور بلومبه پاغدریو کسانو باندې ګرمېږي یو باغ مجاهدی دویم باغ عالمی او دریم باغ سخیوی نو دا دریو والا ډیر خسته اعمالو ډیر بهترین اعمالو کې جهاد او کې سخاوت او کې علم خو چې د الله ته پاره وو او کدا درې اعمال کله د الله د پاره نو د خلکو د خوشاله ولو د پاره وو د دنیایي اغراض او مقاصد د پاره وو نبی عيشه نه ده لکه حدیث کې راځي یو سره بلا واستلې شي ورته وي بچ تاسو کړی مجاهد یا الله ما هډر جادو نه کړیو ما دې توري مات کړی ماته کړی وې ما دې غزاګانې کړې وي حتی دا چې زه او بجلې شوم ستا پلار کې الله وی غلط وي تا هده پاره کړیو چې زما نوم شي ما ته خلک کمانډر وي ما ته لوی سړی وي یا تا دې پاره کړیو چې ما ته سشې مال غنیمت میلاو شي او جهنم ته به ارتاو کی مند جهنم تا دویم براوسته شي هغه سخی اتا بو اتا زمازه پارسه کریو یا اللہ مادر مالنو قربانی کریو مادر خیراتو نا کریو جمعاتو نا مجول کریو دا می کریو اللہ و اتا ٹک دا کریو خوطا دیر بارا کریو چو ما تا خلو کوئی دا دلوی سخیره دا غریبانانو سر احسان کئی تا خود دیر بارا کریو تا خود دیر بارا کریو چو ما تا خلو دلوی متبر ہوئی او دلوی سخیره غطا تی ویلیشیو دنیا کې نو تاز ماده پاره نو الله به پوهه نجانم منس کې به ور گزار کی دریم با قاری حافظ عالم روبر لشي چې تا ماده پاره سره غړو دیو الله ما هډې کر کرې کړې ما هډې خلکو ته زونه کړو ما هو ډېر علم حاصل کړو خلکو ته مخو دلو افتا مې کړو جوابونو سوالنه مې خلکو لور کړو او دې لوی مفتی ما دې لوی عالم ما دې لوی قاری او حافظ ما ما ټول عمر د دې لپاره قرباني کړیو الله به درو جنت درو وې تا خو دې لپاره کړیو چې زما یو نوم شي تا دې لپاره کړیو چې ځان دې په خلکو باندې زور اور غانا چې زخه علامه ما او आवाज به خو کو تا خو دې لپاره کړیو چې د دنیا مقصد او لالچ دې لټاو تا خو زما لپاره نو کړی او د جهنم منځ کې به گزار کی نو دا درې خسته اعمال خو چې د الله لپاره او دا درې بد اعمال او چې نیت غلط وو نو جهنم ته به الله دې درې اعمال پوجي کاغه جهاد دې کاغه سخاوت دې او کاغه علم دې الله دې موږ د داسې علم قاریانو او د افتان او ساتي الله دې موږ د زاسې سخاوت والو نو ساتي الله دې موږ د زاسې جهاد والو نو ساتي مجاهدینو نا چې دا غي نیتونه غلطي ګوره کې جهاد کې ډیر بهترین عمل له خدا الله زفاره کوا که علم حاصله علم خینو ام د الله زفاره کوا دارنګي که سخاوت کې نو ام د الله زفاره کوا پټ چاله یو سيز ورکا چې زما رب زمانه په دې رضا شي ا حدیث کې راځي په قیامت پورز ببل سورې نه بغیر د رحمت د سوري د الله نه او و قسم خلق با پاغا رحمت دو سوری کے ولالوی او اللہ بے پاغا رحمت سوری کے اردن نکی یو پائی که آغا سوک دے آخری عزیز کی چرازی چاہا خیرات پا خیل آس کرے او گس لاس تے نو خبر شوے دانے چھے گس لاس نا خبری گی گس خبر خبری گی دا ہم ددر بدن یوی سرا یعنی کنایا دا سنا دا دا پٹوالی نا چھے پٹے ورکا چھے سوک دے نا خبر نیشی دا حکمان غار یو عمل له نو پډاګه دي چې زمانه خلک خبر شي او ما ویني دا ټول لوی علامه دي دا ټول لوی مفتی دی وي د لوی علم وسره دا د لوی قرقرې والا دي دا غي بیان کړي یا ایو الذین امنو اذا ضربتم فی سبیل الله اے مؤمنانو چې کلا سفر کوي تاسو په لار د الله کې دا الله د دین د پاره سفر کې چې زماره زمانه خوشاله شي سبیل الله دا الله د کتاب یو نوم دی وتبینو تحقیق او تاسو د دې پاره سفر کې چې دا الله کتاب زده کما د دې پاره رواني چپا توډيري کې مېرو کې ساراګانو غرونو کې دا الله کتاب زده کما او دا خپل ځان پسم کما پل کور والا خپل علاقه په سمکم کو انفسکم واهلیکم نارا بشکې خپل ځان د جهنم دوونه خپل اهل او عیال او بشکې دل پاسې کیسو نه راځي بشکې دل پس راځي په قران باندې راځي هغه صحابو زندگی هغه پس سم شوی و هغه په بل کتاب او په بل تقدیر نه سم شوی داغه عمل داغه عقیده هغه په قران باندې سم شوی و قران واورېدو دا ابو دا عمر رضی الله عنه خور چې قران د شپې لوستو حضرت عمر ایمان نور اوله او چې د خپل خور نه خلینو قران واورېدو د شپې لوستو خور ته وی کله بسار کیږي چې سار شو حضرت تراغه او ماته کلمه وایي خسته کتاب دی زما خور بیاناو د شپې اوماده مزره کړو اغه زړونه الله دې ته خالص کړو زکه اغه سم شو په بل کتاب نو سم شوی اذا ضربتم فی سبیل الله نن خلق د تیارو د شرک او د کفر کې پراتري اغه اصل عقیده خلقو ختمه کړی دا په نورو کتابونو په نورو سيزونو خلق اخته کړی کله ودا وکاو کله ودا وکاو اصل توحید چپاغي جنت ملاويږي چې صاحب یاسین ته ملاو شوی وو پلس منټه کې نو هغه خلکو په زړونو کې بدله کوي چې مله یوازې توحید او توحید یا یوازې توحید دی صاحب یاسین بل کم عمل کړو خود اخلاص نه هغه توحید ومانو او د اخلاص هغه د توحید مسله خپل قوم مخکې کوي نو د اخلاص په وجه هغه کم خلل جنت ته تللی دی اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا تحقیق و تاسو تحقیق و مؤمن نه ملنی شي تحقیق و ها په یو خبره کې چې به زه خلکو ته ضرر اون رسیږي لکه سورته حجرات کې مرাজি فتبینوا سورته حجرات وګورئ تاسو چې کله یو به اعتبار راغې وان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا کراغه تاسو یو به اعتبار په یو خبر باندې سورته حجرات شپږشتمه پارا اووم شپږم نمبر آیت دی یا ایه الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا اے مؤمنانو کراشی تاسو ته یو به اعتبار په یو خبر باندې به اعتبار ده خبره راولو خبره درته وکړه نو تحقیق کوئی داغی دا خبری ولی تحقیق کوئی زکا ان تصیبو قومن بجالتینا جا چې اون رسېږي یو قوم ته پنا پوي باندې د چا په باره کې ته خبره کړې ده نو دا غي خبره معلوماتو کا اسنه چې هغه به خبر نه وي تب هغه ته غلط نقصان ورسې فتصبحوا على ما فعلتم نادمين نو بغرد پاکار چوک تاسو پخیمانا ویلے کتاب سے پلانی آل تلار کنا سوتے وجر ویغا اگر با خبرم نی دیو تمانچا و ٹوپک رواری و باغا پسی بگرزی لیکن وری بھائی ما تکینی دی اگر تکینی دا نقصان دا دی نوش تا تحقیق و نکا کنا وَلَا تَقُولُوا مُوَایَتَا سُنِ مَنَا غَچَاتَا أَلْقَا إِلَيْكُمُ السَّلَامَا چوی غرزولا تاسو ته صلح صلح غرزولا چې زه مسلمان يم نو دا موایا او ته موایا تاسو لست مؤمنه چې نه ته مؤمن هغه صحابي چې آیا کافرو په میدان جنگ کې هغه وي زه مسلمان ما ایمان وروړو وینا هغه مرکو راغه نبی عليه الصلاه والسلام ته وي حضرت دا چې کارو شو اگر دې چې غواړې ما دا تاسو وي نبی عليه السلام ها توي وي هغه و چې تاسو چې تاسو وي او حضرت دخلي نه وي خضرونه نه نوا نبی عليه السلام ورته وي تا دا غسل سری کړو تا دا د سره پته واځته وي ته د سره نه نه وي دخلي نه وي ودا کار دې غلط کړي خدمت دې کړي مقصد دا دی چې په خلی یو سره کله خبره وو کې اقرار بل لسان دغه کافی ده بس ها بیا بو تسنوی تب تغونا عرض الحیات دی دنیا چلتوی تاسو سامان دو جند دنیا دید پارای وجنی چو اس مقاده او سامان اور سرده کده دیرم کلمی ہوئی خدا سامان خوب اتوان ما کرن فا اند اللہ مغانمو کسی را دا اللہ سر غنیمتو ندی دی اللہ وی دا اللہ سر دیلوی غنیمتو ندی کذالک ام دارنگی کنتم وی تاسو من قبل پخوا نا پویا الله تاسو دا سنا پویو د دې پشان فمن الله علیکم نو احسان وکړه الله په تاسو باندې په سبب د اسلام اسلام دې له نصیب کو ته دین دې له نصیب کو توحید دې له نصیب کو پیغمبر دې له نصیب کو امداد او غلبه دې له نصیب کړه دې له احسان یې اونګه فتبینوا تحقیق او تاسو بیا وې ان الله کان بما تعملون خبيرا بشک الله دې پاکار چې کوي تاسو خبردار چې کم کار ته کې الله به خبر دې اوس ترغیب ورکه جهاد ټیک دې جهاد کوا الله وي خو ګوره نیت صحیحا جهاد کوا خو معلوماتم کوا چې تخپل ملګری ونه وجنې دیندار من لکه یا اغه دنیا د وجنه سړی من لکه چاغوي زمو مسلمانې ما او ته وینې تا په خلیه سوي او سامان ته والي عمرې کې لا استویل قائدون من المؤمنین غیر اول ذرر والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم وانفسهم آیت ګران ده ګوره پدې آیت کې دوه قسمه ناس ذکر کړي ناس قائدون ناس یو د جهاد نه ناس تو بغیر د zarar نه جهاد لزکه نه ته چمانه به مال پادشي بچی برانه پادشي دولت او عہده برانه پادشي کمل شومه خټیک ټاک دے خود دے یری د وجنه نزی دویم هغه د جهاد نه ناس ته جهاد لزکه نزی چې بیمار دے معذور دے شل دے لون دے گڑ دے بڑا دے معشوم دے زنانہ دا نو دو قسمہ ناس شو نو دلتا ہوئی علی القائدین درجہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین درجہ اب یا ہوئی آخر دایات کے وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرن عظیمہ نو اول ہوئی مجاہدین الله غره کړی پاغناستو درجه په یو درجه او په اخر د آیات کې وی غره کړی الله مجاہدین علی القائدین پاغناستو اجر عظیمه پر ډیر اجر باندې یو ځای کې وی په یو درجه بل ځای کې وی په ډیرو درجه نو ناس دوه قسم دي یو دا سناست د دین د کانه د جهاد نه چاغه معذور ده ارمان یې ده خوتلې نشي بوډا ده لوندې شرلې ارمان کې چکاش کسې و نو زبتلې وې د دین کار ته زبتلې وې جهاد له نو د دو او دا مجاهد درجه یو برابر ده صرف مجاهد ته په یو درجه او چته چاغه په میدان د جنگ باندې جنگيږي او د امیر تابعدار دي د خپل کمانډر بس د قدرجه کې هغه سیواله او هغه نور مجاهدین پاغنا سټډیر غور دي هغه ناس چاغه روغ رمټ دي جهاد لنځي نو پاغه روغ رمټو باندې هغه مجاهدین په ډېر درجه باندې اوچتي پوه شئ کنه دا معنا لا یستوی القائدون ندی برابر کناستی دن کی دی جهادنا من المومنین دی مومنانونا غیرو اولی الزرر هم چاغی ندی خاوندان دی زرر هم غیرو اولی الزرر چاغ خاوندان دی زرر ندی او دی جهادنا ناستی والمجاہدون فی سبیل اللہ آغا جہاد کو ان کی پلار دا اللہ کی دا اللہ پا دن کی بے اموالہم پلگولو دمانو نخپلو و انفسہم پکلاو دخپلو زانونو پوشکن یو سرے روح رمت دے پا بسترک ناس دے قرآن نزدہ کئی مالم نلگئی جہادم نزی درستم نزی ملم نزی آیو سرے جہاد کی کوشش کئی دا اللہ دا دن دا پار بغیر لالچا مالم لګی کریم لګی نفسم کړي د الله د دین د رضا کولو لپاره نو دواړه برابر دي نه دي برابر یو سره په یخ یخنی کې د دین په میدان باندې ولاړ لې پزانم لګی په ملګروم لګی او نفسم کړي ایو سره خو وس کیږي د مال وسیم کیږي او د نفس وسیم کیږي او یې نه شه مطلع نه مولا او نه درس او نه جهاد لا نو دواړه برابر دي نه دا کار خبره ده وزل کوزو دنیا ورتوی نه بیا دنیا لره اومنده وای بیا نه یخنی ګوري او نه سلزی ګوري او نه ګرمي ګوري بیا نه باران ګوري وزل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم غرواله ورکړی الله مجاهدینو ته پلګولو مالونو مجاهد علم دے مالم لګی وانفسهم پکړاو د خپل ځانونو عل القاعدین پاغناستو بیمارانو درجه په یو درجه وکلن وعد الله الحسنى او د ټولو سره وعده کوي الله د جنت د کوم ټولو سره ک بیماران دي او کوم جاهدین دي ټول با الله دنه کې جنت دا کوم جاهد دي او کو ناشته بیمار دي او وکلن وعد الله الحسنى او د ټولو سره وعده کوي الله د جنت وفضل الله المجاهدين على القاعدين او غرواله ورکړي الله مجاهدینو ته على القاعدين پاغ ناستو ورو غرمټو باندې دلته داسې معنا کې غرواله ورکړي الله فضیلت ورکړي الله مجاهدینو ته على القاعدين پاغ ناستو ورو غرمټو اجر نازیمه په اجر لوی ورو غرمټ دې او قران لنځي ورو غرمټ دې مال نه لګي ورو غرمټ دې د دین کار نه کوي انو به خواند ملم نځي درجات منو دا درجی دی منو طرف دا اللہ نا گوره یو سره دونو ندی یو نوکر دی او بل نوکر دی پا یو نوکری لزی ڈیوٹی ازا کئی پا خپل ٹیم اغلا تنخواه ملاوی یا بل نزی نا اغلا با پیسی ملاو شی او با خپل ختمی گی دارنگی یو سره دن کار کئی نو اغلا با اللہ خامخا عجر وزنور کئی بل نکی نو اغلا نمیلاوی گی درجات منو و مغفرت و رحمه دا درجی دی منو طرف دا اللہ نا دا درجات بدل لی دا اجن عظیمن نا درجی دی منو طرف دا اللہ نا و مغفرت و بخن دا و رحمه و مربانی دا اگورا مجاہد تا درجی ملاو شوی مجاہد تا بخششم ملاو شو مجاہد تا رحمتم ملاو شو اگا انسان چې د دین پا کار کی کوشش کئی نہ مال ته ګوري او نه نفس ته ګوري نه کلاو د نفس ته ګوري زستړې جمعه الله وی درجی با مولو ورکم، الله وی بخن با متوکم، الله وی مهربانی با بی موکم. وکان الله غفور رحیم، او دی الله بخشش کنگی مهربان، غفور بخن خوب متوکم، دا رحیم ای ولی رولو. ز غفور خو بخشش کنگی ری، دو گناهونو مافی با متوکم، رحیم، اغا چه سور گناهو نتیشی ویدی، اب اول پنیکو بدل کم رحیم دیتا ہوئی. غفور گناہون با تماف کم او رحیم چه سور گناہون کری سل گناہون در دے نو در سور گناہون پیوس کے بول سل عوضون ورکم سل نیکی با تورکم دا دیتا ہوئی رحیم لکه گورا سورت صف گورا تاسو لسم آیت التم د جهاد په باره کې یو څو سمري خیمنګ تا چې چا جهاد وکړ نو هغه به سم ملاويږي اتويشتمه پارا سورې صف یو لسم آیات وګورئ لسم یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم اے مومنانو آیا خودنن کم تاستا پیو سودا گرئی پیو تجارت چخلاص بکی تجارت تاسولا من عذاب نلیم دا عذاب درناکنا یو تجارت نخیم تاسو تا چاگا تجارت دیر قیمتی رے دلوی عذاب نبا تاسو خلاص کی یو تؤمنون باللہ تجارت دارے دویم ورسولی او ایمان پا پیغمبر دا اللہ دعا وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم او جهاد کول تاسو په لار د الله کې په لګولو د مالونو په کلاو د خپل ځانونو کله کله انسان ته مال ډیر خوږي نو دا مال زکه مخکې کړي ښه یره وي خیر دې مله سخته به تیر کم خو دا مال می محفوظ شي الله وي هغه قیمتي مال چې ته به ځانم ورکې هغه ته ورکې جانم نگی مال بم لگے پدے کے دخپلو آلو بندو بسنوم کے آلے زانتا مہیا کول چه کم د جہاد آلہ دا کم د دین د رسائی آلہ دا دزدکولو آلہ دا آغا بارے مم مال ورکے دانا جو اچرک دے ایمہ خوالا لے ومینا مومن معاہد ایمہ قرآن زدکومہ خوزان لدہ آلی بندو بسنکومہ نظام ته بچ کله آله خرابيږي دا غيزه سمولو کوشش پم کې آله کدر سور نه اولي يره هغه ډيو کوړ کړه ډيو واخلاص پروت ته زوته سم شوې نه ما ها زوته سم شوې نیم چې هغه ټیک کم هاي دا حالت ده دا خو د چرته و نه وی چې يره زما یو ډول د روټي و نخره مخير ده نه نه روړه دا د رو غذا ده څنګه چولو ختم شو فورن بیا شپه ورځ نه ګوره او د جلن دی غم کې واله می نهره وګیری نو د دې لپاره م کوشش کاوه کنه چې ورو می درس پرې خو دې اله خراب شوی دا د دې غم له حکم قسمیږي ډیره خده کینی بل بوله راوړم نه نه بیا مال نه لګوم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون جهاد وکو یا فل لکم ذنوبکم معفی بو کتاب تا دو گناهون استاسو شمیره یو ویو دخلکم جنات او دنب کی تاسو لا جنتونو تا چه بایگی با لانده دونو داغین اولی دوا ومساکن طیبتن فی جنات آدنین او آغازین پاک پا جنتونو دا میشوالی کی دا بدل درکم زارکل فوز العظیم داده کامیابی لوی لوی کامیابی داو چه خیسته بنگلا جنتونو که ملاو شو یعنی پی اسلام آباد که یو کوتای ما تا ملاو شوی دا زکر سواخ دا پارا دریسالورو کالو دا پارا فخر کئی کئی که نکئی اللاوی داسده بدر کم همیشوالی مساکنا طیبتن فی جنات ادنین دیرو خلکو پکی مزی کری وی کوتو که نتی اوباسی آقا بنگلو نوباسی چه تیمونه پوری شوی دا اللاو دی بیان اوباسی کامیابی دیتا ہوئی ذالک الفوز العظیم و اخرى تحبونا نصر من الله و فتح قریب دا دے دا دلتا موئی بخن دا آلتا موئی یغفر لکم آلتا ہوئی و یدخلکم جنات جنتون دا بدی دنکم آلتا ہوئی و مساکن طیبتن فی جنات عدن زیب دل په جنت عدن کې درکما و او خرا حتحبونها نصر من الله وفتح قريب دا به ملاویږي ها چا چې د الله د دین لپاره کوشش کړي دي مال یې لګولې دي نفس یې لګولې دي یا ساتي الله وي درجه به ورکوم بخنه به تو کوم رحمتونه به په کوم ازمې زباز دین خوخه دي زما قران علما تا په دین باندې خرج وکړو تا په قران باندې مالو لګاو وکان الله غفور رحیم او دی الله بخشش کوونکی مهربان وګوره رحیم د پاره سوره فرقان خیر وګوره تاسو واولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات وکان الله غفور رحیم وکان الله للسم سپارا سوره فرقان 25م نمبر سوره ده آیات نمبر ده او یایم فرقان اخیر رکو دا الا من تابا و آمنا و عملا عملا صالحا دا توبو کل ایمانی دولو عملیو کامل نیک نو دا کسان بدل بگی اللہ جرمون داغی حسنات پنیکو باندے اگورا داغی جرمون و پنیکو بدل کما جرمون پنیکو بدلی سمنا چتا سل گناہو نکڑی ری نو هغه سل گناهونه بدله پس بدل کی حسناتن پنه کو زکا وکان الله غفور رحیم زکا به بدلی چې الله بخشش کوونګره گناهونه بدل ته معاف کی رحیم او گناهونه بدلا پنه کو بدل کی هغه ته رحیم وي ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم بشکا کسان چوفات کې هغه لاره فرشته پداسه حال کې چې ظلم کوونکی په خپل ځانونو په سبب د ګناہوںو ظلمې په خپل ځان کړې شرک یې کړو ظالمی انفسهم ظلم شرک الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم آګسان چې مان وروړې او نه دې ګډوډ کړې د خپل ایمان سره ظلم شرک الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم او نه دې ګډوډ کړی د خپل ایمان سره شرک نو اولئک لهم الامن وهم مهتدون یا بنی ان شرک لظلم عظیم او بشر ګوټیا شرک مکوا زکا ها شرک چه ده لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم شرک دې لوی ظلم دې نو چې زیاتې په خپل ځان کړي او د شرک په وجا زیاتې په خپل ځان کړي د ظلمونو د نقصانونو د بدعات او د ګناہوںو په وجا باندې په مسلې نه بیانولو سره د عام ظلمو چې تعالی الله علم نصیب کړي او د توحید تعالی الله علم د قران نصیب کړي او خطا خل بند پاتې کړي وا کسوې ما نو بیا په مسلې جوړیږي راته بیا بدنامي ګم نو دام لوی ظلمو قالوا نوای بده په وختم فرشته ورته فیما کنتم پسکوی تاسو تاسو څنګه وخت تیر کړو قالوا نوای بده کنا مستضعفین فی الارض ومن کمزوری دنیا کې موغو کمزوری والله من کله بیان کولې شو اوس من کمزوری په دې کلی کې یو ته کمزوره مسله هو کمزوره نه ده صحیح مسله بیان کا څنګه صاحب یاسین وګوره څنګه خسته مسله بیان کړه کمزور او خو په مسله کې خو بیان نه وکنه څنګه مسله بیان کړي وا انبیاء علیهم السلام څنګه چغه والي وي قالو کنا مصدفین فی الارض موسی علیہ السلام ظاهر کې کمزور و سو کو سلام ملګری نو اگر سرولې په مزوریش پونکو او څنګه دعوت چلولې فرعون بې ایمان تا اذهب الى فرعون نو توغا سامری ته وګورا اغه ته بیان کړو بنی اسرائیل ته کړو ساحرینو دا په کمزوروالو موږ نخلاسي کو چې کمزورې ما مسله سی بیان کا دا الله دین مخلوق ته ور سوا کنا مصدفین فل الامم کمزوری دنیا کې قالو نوایبو تو فرشته الم تکون رزل الله واسع آیا نواز مکد الله فراخا زچ یو دې کې کمزورې وي نو بل دې ته بتلې وې کنه کمزورو سره بتلې وې پتو هاجرو فیا چې شرط کړو تاسو پای کې یو ځین کې نه پرې خو دې بل ځای ته بتلې وې ملک خدا تنگ نیس پای گدا لنگ نیس دا اللہ ملک تنگ نو او دا ملنگ پی شلی نوی بلدی لبتلی وی دا گداغ پی شلی نوی پی خود شلی نوی کنو فولائی کا مواهم جاننم زیدہ کسان زیدہ غیدی جاننم اصاد مسویرہ ایدہ نشو مطلی بلدی لی واسمی نکی دا اصوی دا بانم ختم شوا پا نیتونو رازی در سونا پا ایفیمونو رازی در سونا پا آرات لگا کور کې کټ کې مورې دی شي دا مو چې باندې ختم شو الحمدلله مگر کمزوري د سړو د خزونه ور ولدان د ماشومانو نه لاستتیونه خیره کمزوري دي الله وي بوډا کمزورې دي خزه کمزورې ده ماشوم کمزورې دي لاستتیونه حیلتن جا طاقت لري د زاغ لاسولو حیلتن زکه غل چل نو ورزي بودا منده نشواله خزا منده نشواله ما شوم ده چند ورزی چه پا کم اندری قزان زبر کم نوها کمزوری و غیری ولا تدون سبیلا او نمومیده الار ده زان خلاص سولو فولای کنو ده کسان صلاح و قریب ده اللہ ایاف و آنون چه مافی بو گیر ده اینا قریب ده چه اللہ ده دا سه خلقو نمافی بو گوم کده کسان پا میدان جنگ جنگی بودا ده زنانه ده او هغه ماشوم مرایق برابر دی او په میدان ستا مقابله کې نو بیا به او تدان نه ګوره چې دا ماشوم دی او دا خزر بیا اوسه مقابله وکه پوهیم حدیث کې راځي کنه وکان الله عفوا غفورا او دی الله عفوا خیر دی معافي بدرته وکي چې سو وخت دی د دین کار نه کړي او بیا په میدان را لې یاد نه ګناونه وښونو خیر خو غفورا او هغه بدای بد بیا پنې کې بدري کینو آیات ترجمه راوړم.